้มันเป็นวันแรม8ค่ำเดือน3ตรงกับวันพุธที่22กุมภาพันธ์2538วันนี้หลวงพ่อจะพูดของวิญญาณ6วิญญาณหนุดก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจิตวิญญาณ6ตามีหน้าที่ดูรูปพูดตามปริยัติคำว่าอินทรีย์เป็นใหญ่ในหน้าที่ของมันมันมีหน้าที่ของมันอยู่จักษุหรือตานะครับรู้รูปหูมีหน้าที่รู้เสียงรู้เรื่องราวต่างๆจมูกมีหน้าที่รู้กลิ่นหอมเหม็นรู้หายใจเข้าออกปากมีหน้าที่รู้รสหวานเปรี้ยวเค็มมันหรือรู้การจะพูดจาปราศัยกายรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่มันกระทบสัมผัสจิตรู้คิดนึกปรุงแต่งนี่คือวิญญาณในปริยัติเขาก็บอกวิญญาณหกนี้จะแยกในตัวเรานี้มีพระเจ้าให้พิจารณาให้เจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอยู่ในตัวเราทีนี้จะเอากายก่อนรวมหมดเนี่ยเรียกว่ากายเหมือนรูปกายนี้หน้าที่อะไรพิจารณากายมันจะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ว่าอิริยาบถนั่งยืนเดินนอนมือหยิบมือวางนี่มันกระทบอยู่สัมผัสอยู่วิญญาณกายมันเกิดตัวรู้สึกมันจะสัมผัสกระทบมามันรู้เย็นรู้อ่อนรู้แข็งแล้วมันจะให้เราเกิดเวทนาเสวยอารมณ์ต่อเนื่องกระทบแข็งกระทุกเจ็บมันพี่เกิดโทสะแล้วนั่นคือตัวธรรมะกันเย็นพอใจโลภะแล้วตัวรู้สึกโลภะแล้วเกิดพอใจไม่พอใจเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดเวทนาทันทีเลยเวทนามันรองรับอยู่นี่กายเวทนาสมมุติว่ากายแต่มันไม่ใช่รูปนะครับสมมุติเป็นกายเวทนารองรับพอใจไม่พอใจรู้พอใจโลภะไม่พอใจโทสะนี่เวทนาบางทีก็เฉยเฉยอยู่ในกายกายเวทนาคือนี่จิตมันไปถึงจิตถ้ามันเจ็บปวดมากมันเข้าไปถึงจิตกระแสมันน่ะรับไปเลยรู้สึกทนไม่ไหวแล้วเวทนากล้าแล้วนี่การภาคปฏิบัติ กูจะให้เวทนาให้พิจารณากายเวทนาจิตทำไม่ต้องพูดโลกโกรธหลงมาอยู่ในนั้นแหละพอใจกับโลภะไม่ชอบพอใจกับโทสะเป็นปกติของมันอยู่ทีนี้มาทางตายลักษณะเดียวกันเห็นรูปกับตัวป้ามันรู้ดีไม่ดีผู้ลักษณะสวยไม่สวยมันมีสองลักษณะนะดำหรือขาวแดงสีสันวรรณะต่างๆกระทบตาเข้ามาวิญญาณมันรู้ทันทีแล้วก็เสวยอารมณ์ทันทีเลยพอใจไม่พอใจโลภะมันเกิดแล้วโทสะมันเกิดแล้วมีเกิดเวทนาแล้วมันก็รูปเนี่ยรูปกายมันเนี่ยธรรมะคือรูปหมดแต่มันจะแยกโดยสมมติว่าไอ้รูปคนรูปสัตว์รูปเดรัจฉานรูปอะไรต่างๆมันจะแยกโดยสมมติออกไปสมมติมันครอบงำแต่โดยอาจมันก็คือรูปหมดเลยรูปกระทบตามันมีทั้งโดยสมมติว่าดีไม่ดีสวยลมเวทนาเกิดนี่อยู่ในสติปัฏฐานสี่หมดละทีนี้เสียงล่ะวิญญาณทางตาเนี่ยมันเกิดมันละทีนี้วิญญาณทางเสียงเสียงก็กระทบกับหูมีหน้าที่ของมันหูละก็เลยโสตะพูดดีพูดไม่ดีคำพูดออกมาวิญญาณมันรู้ทันทีกระทบละพูดดีเรียกภาษาชาโลกเขาเนี่ยภาษาดอกไม้พูดหวานพอใจโลภะถ้ามันด่าขึ้นมาไม่พอใจโทสะแล้วมีสองตัวทั้งนี้เหรอวิญญาณมันรู้ละไอ้โทสะโลภะเนี่ยมันอยู่ตัวรู้สึกอะมันเกิดเวทนาขึ้นมาพอใจไม่พอใจเวทนามันสัมพันธ์กันนี่ทางจมูกนี่วิญญาณหูละนี่วิญญาณจมูกกินเข้าจมูกเช่นกินดอกไม้กินหอมอบสบู่หอมต่างๆก็ยอมไม่ชอบใจโลภะแล้วจะกินขี้หมากินขี้กินเม้นไม่พอใจแล้วนี่โทสะแล้ววิญญาณมันรู้แล้วสวยอารมณ์ทันทีแล้วก็เรียกว่าโลภะโทสะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยทางจมูกทีนี้เรามาดูลมหายใจเขามันก็เป็นปกติไม่ยินดียินไล่อะไรกันแต่เราเดินสติอันนี้สวยลมมีหน้าที่เข้ามามีวิญญาณทางจมูกละก็มีคานะนี่มีวิญญาณทางปากเราฉันอาหารกลับไปสัมผัสจะทบดูละถ้าอร่อยโลภะเกิดแล้วอะไรก็ปากลดเข้าไปยังไม่พอใจโทสะละมันควรคลายทิ้งเลยจะไว้อารมณ์แล้ว นี่คือตัวเวทนาพอเวทนามันก็ต่อเนื่องโลภะโทสะเลยพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันนี่วิญญาณทางปากนี่ได้วิญญาณทางจิตมันกระทบมาบางทีมันไม่เฉยเฉยที่เขาด่าเขาชมจิตมันรู้เลยผ่านทางหูมาก็ไปสู่จิตจิตมันรู้เขาชมพอใจโลภะเกิดละปรุงแต่งละไม่พอใจโทสะเกิดละมันรู้ว่าโทสะเกิดที่จิตละปรุงแต่งละคือโทสะอันนี้เรารู้ไหมท่านขาดอะไรขาดสติจะปัจจัญญาขาดสติชังโพชฌงขาดวิจัยชังโพชฌงวิจัยนี่วิญญาณหกนี่จะรู้ทั้งนั้นรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งรู้กระทั่งธรรมารมณ์ที่มันเกิดกับจิตที่มันผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไปสู่จิตพอใจไม่พอใจโทสะเกิดนั่นก็เรียกธรรมารมณ์อยู่ในสติปัฏฐานสี่หมดในตัวเรากายเวรนะจิตธรรมในนั้นพุทธเจ้าจึงให้เอากายพิจารณากายกายกตาสติรูปกายรูปมันเหมือนกันหมดแต่เราขาดสติควบคุมพิจารณาโดยสัพพัญญาพิจารณาโดยแยบคายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังที่ภายนอกปกปิดอยู่เดี๋ยวก่อนเนื้อเส้นกระดูกตับไตไส้พุงอะไรต่างๆให้พิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานอย่างสัตว์ตายมนุษย์ตายน้อมมาใส่ตัวเราไอ้เราก็เหมือนกันมันจะมีโครงกระดูกอยู่โครงในเหมือนกันจะเอาเนื้อหนังเอาอะไรตับไตไส้พุงออกไปหมดมันก็เลยโครงกระดูกแยกออกไปโครงกระดูกมันแยกออกไปอีกเป็นชิ้นเป็นอันไปเรียลาดไปหมดเลยหาชิ้นดีไม่มีไปสู่แห่งความว่างอันนี้ในหนึ่งก็คือรูปมันพางอยู่ผิวมันพางอยู่อย่างเช่นน้ำเกี่ยวหรืออะไรเลือดก็ลักษณะเดียวกับต้นไม้ถ้าเราเอามีดไปฟันยางมันก็ออกมาลักษณะเดียวนี่เป็นกฎธรรมชาติของมันแต่นี่มันจะมีสมมติบัญญัติว่าคนมนุษย์ชีวิตวิญญาณมันรู้มาแต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณมีแต่ชีวิตความเป็นอยู่หมดยางมันก็ดับเน่าเปื่อยไปในที่สุดลักษณะเดียวกันกับเราแต่เรานี่เป็นวิญญาณวิญญาณนี่มันทะเยอทะยานดิ้นรนตัวตัณหานั่นน่ะมันสวมวิญญาณแต่ต้นไม้มันไม่มีวิญญาณมันก็เลยมันมีตัณหาจะมีชีวิตความเป็นอยู่คือเรียกว่าวิญญาณนี่เคลื่อนย้ายได้เลย เนี่ยเดินไปเดินมาอะไรต่างๆอันนี้แหละเคลื่อนไหวนี่นั่นวิญญาณมันจริงสิงสู่มันสัมพันธ์กันมันสายเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าในโลกแห่งกามภูมิเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ต้องวิญญาณมันสูงสูงวิญญาณนี้ฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเห็นนั้นเรามาเจริญปฏิบัติธรรมเรารู้ตัวละว่าเราเนี่ยเริ่มปฏิบัติเนี่ยเรารู้ว่าวิญญาณเรามีอยู่ไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าอุบาสกบาติกาโดยสมมติแต่วิญญาณในเท่าเทียมกันมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกแล้วก็มีเจตสิกที่มันบริหารอยู่เจตสิกในตัวทุกเจติกทุกกายในกทุกกายโดยสมมุติว่ากายแต่รวมมากมันจะเวทนากระทบรู้เวทนาสวยอารมณ์นี่ใกล้ชิดกันมีภาคปฏิบัติฉะนั้นเขาจึงเอากายรูปกายการเคลื่อนไหวให้กำหนดแล้วจะไปกำหนดกระทบแข็งกันมันก็รู้ว่าแข็งพอใจไม่พอใจอย่างเราเดินปกติเนี่ยที่ลาบเนี่ยมันจะเป็นปกติมันการเดินที่คู่คละหรือบนเขาหรือลำบากสติมันมาคุมมันก็เหยียบของแหลมมันก็รู้สึกขึ้นมาเลยว่าเจ็บถ้าเหยียบแรงหน่อยเวทนามันจะมาก่อนเจ็บแล้วจึงรู้ว่าเจ็บมันสัมพันธ์กันสับเปลี่ยนกันอยู่ตัวนี้แต่มันเป็นวิญญาณผมเขาเรียกว่ากายเวทนาเวทนามันมาก่อนถ้าถูกแข็งปังมันเจ็บจึงมันรู้เจ็บนี่มันความไวมันเพราะนั้นเราต้องฝึกสติอย่างหลวงพ่อเคยถูกตีหลวงพ่อฝึกสติมาตลอดมีเปี้ยงนี่สติมันไปกันนะกันตัวรู้สึกไม่รับตัวรู้สึกมันไม่รับมันก็เจ็บแตกละสัมปชัญญะมันพิจารณาเนื้อหนังมังสังคอนาเปื่อยมันก็ผ่านข้างสองข้างสามแค่แวบๆไปเท่านั้นคือตัวเวทนาตัวรู้ไม่รับนี่มันของที่ไรถ้ารับมันก็รู้เจ็บทันทีเกิดโทโลภากันทันทีเลยเกิดโทสะทันทีเลยฆ่ากันทันทีเลยนี่จะเข้าใจว่าวิญญาณนี่มันร้ายพอโลภะโทสะอยู่นั้นพอตัวรู้สึกมันตัวโมหะมันสนับสนุนสองตัวของทั้งดีและไม่ดีนี่มันทดสอบอารมณ์แล้วก็เป็นกรรมผมเหมือนกันเนี่ยเคยตีเขาไว้แล้วมั้งจึงมาใช้นี่แล้วโทษาไม่เกิดขั้นนี้แหละสูงแล้วตัดโทษาได้ละขั้นตัดโทษาเป็นสมุจเจตได้ก็คือขาอนาคามีเหลือแต่โมหะตัวเดียวโลภะโทสะตัดสองตัวได้ละเหลือโมหะคืออะไรคือรู้สึกนั่นเองรู้สึกเป็นอัตตาอันนี้ขั้นสูงจึงทำลายตรงนี้ได้ขั้นอริยมรรคอริยผลของพระอรหัน ังนั้นพุทธเจ้าจึงให้เดินสติปัฏฐานสี่ท่านไปลำบากมาท่านเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดแรกเลยตัวทำลายท่านในพระภิกษุหรือสาวกต่างๆให้เจริญสติปัฏฐานสี่หลุดพ้นตรงสติปัฏฐานสี่กายเวนะจิตทั้งเจริญแบบสมถะไปถึงขั้นวิปัสสนาถึงขั้นสติปัฏฐานสี่ไปตามลำดับยากสมัยพุทธกาลก็มีถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนจะเล่นทางนี้ไปนี่เพียงไม่กี่ร้อยหรอกในไตรปิฎกเขากล่าวไว้โดยมากสุขวิปัสสโกเดินสติปัฏฐานสี่ไปจนรู้แจ้งตลอดและย้อนกลับมาเล่นสมถะไปเร็วก็มีตอนเวลาโอกาสพุทธเจ้ากำลังให้โอวาทหรือแสดงธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ได้สมควรแก่เวลาพวกเทวดาจะเข้ามาถามพระพุทธองค์แก้ปัญหาพวกเทวดาก็ให้พระภิกษุนั้นหลีกไปพระภิกษุเหล่านั้นสุขวิปัสสโกไม่เห็นเทวดาผู้กายทิพย์หลีกไปเมืองนั้นพวกเทวดาจินพรมยมานมาถามปัญหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าแก้ปัญหาเสร็จเหล่าสาวกพวกสุขวิปัสสโกก็นึกสงสัยจึงย้อนมาเล่นสมาธิจนสำเร็จได้ที่ปัจจสุขได้โสตทิพย์ภูทิพย์จึงว่าอ๋อนี่แหละพวกกายทิพย์พวกอุปาทิกะพวกนี้พวกวิญญาณนี้เป็นอุปาทิกะอยู่ในกามภูมิพวกเทวดาอะไรต่างๆอุปาทิกะกายที่เป็นภาพมาเป็นอะไรต่างๆจึงรู้นี่ก็มีมาแล้วสมัยครั้งพุทธกาลในจิตตำนานที่กล่าวไว้ดังนั้นเราต้องรู้ตัวเราว่าเรามาปฏิบัติมาบวชในธรรมวินัยเรายังมีความรู้สึกอยู่เรามุ่งถ้าเราปฏิบัติเราจะต้องดูย้อนรอยแต่ก่อนเราเกิดมานี่ตาเราพุ่งนอกตลอดการเรียนมาเราก็เรียนทางข้างนอกมาตลอดไม่ว่าทั้งสื่อไม่ว่าวิชาการต่างๆทั้งโลกเรียนนอกตลอดไม่ได้มาเรียนในจิตมันก็เคยเป็นนิสัยตามองนอกเห็นครับมันรับทันทีหูเสียงนอกมาปั๊บมันรับทันทีกลิ่นผ่านจมูกมันรับทันทีเลยพอใจไม่พอใจทันทีอาหารข้าวหวานเข้าไปในปากเรากระทบลิ้นมันรับทันทีเลยตัววิญญาณของพอใจไม่พอใจแม้แต่สนทนาธรรมเห็นกระทบจะพูดไปมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาโต้เถียงกันต่างๆในทุกกรณีแม้แต่เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายแล้วก็ตั้งเสื้อผ้าแล้วกระทบมาตลอดพอใจไม่พอใจมันมีอยู่เนี่ยกระทั่งส่งน้ำอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันมันมีความมันอยู่เนี่ยมือหยิบมือวางนั่งยืนเดินนอนมีกระทบมาตลอดอยู่ในกายเวนาจิตธรรมเป็นปก วันนี้ผมจึงพิจารณาว่าจะพูดหรือไม่พูดก็เริ่มมันขึ้นมาที่ผมพูดเปิดธรรมะเมื่อเช้าพูดเรื่องจิตวิญญาณดูมันจะเป็นม้วนสองก็เลยขึ้นวันนี้ผมจะพูดเรื่องวิญญาณเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ให้มันกลมกลืนกันให้เข้าใจย้อนรู้ตัวเองมันแยกลูกนอกก็ให้เข้าใจนั่นลูกถ้าเสียงกระทบมาทางนอกให้ตั้งสติว่าเออนั่นมันลูกภายนอกหมดคือลูกกระทบเข้ามาเรารู้นั่นคือนามไม่ว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทุกเข้ามาในลูกแม้กระทั่งจิตเกิดธรรมรมมันจะคิดปรุงแต่งเจตสิกปรุงไปโน่นไปนี่เหมือนกับลงหน้าปฏิมันจะไปตลอดนั่นคือธรรมรมให้รู้ตัวไปให้สติกำหนดโอ้มันไปแล้วมันก็กลับรู้มันอยู่อย่างนั้นย้อนดูตัวแล้วมันจะมีเวทนาพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นทันทีเลยอันนี้เนี่ยเป็นปกติของชีวิตประจำวันและไม่มีหญิงไม่มีชายมันมีสัตว์ไม่มีบุคคลในนั้นหรอกมีแต่เวทนามีแต่จิตเจตสิกปรุงแต่งเกิดธรรมลมอยู่มีโลภะมีโทสะอยู่ในนั้นแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปเป็นปกติอยู่อย่างนี้อันนี้เราเจริญสติปัฏฐานสิเวลาเราทำอะไรให้กำหนดรู้มันอยู่เวลาเปลี่ยนนิยามบททั้งหลายแล้วก็กำหนดมันอยู่สติดูมันการเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรถ้าเราหลีกเลี่ยงหลีกเล่นไปคนเดียวไปวิเวกเราจะเอากายกับตาสติมาพิจารณาก็ได้เวลาเดินเจ็บเจ็บแล้วเอาเวทนาขึ้นมาพิจารณาโอ้นี่เจ็บรู้เจ็บละนั่นคืออะไรหายวิจัยญาสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ไปอยู่กับมันพิจารณามันมันจะเข้าใจในเวทนาในเวทนาแล้วมันจะเข้าใจในกายในกายพิจารณาสุภากรรมฐานเราก็มีผมมีขนมีเล็บมีหนังมีฟันเหมือนกันแล้วทำไมมันจึงเห็นผิดพอเห็นการวับมันเห็นผิดเห็นผิดแล้วเขาตั้งสติโอ้นี่ผิดแล้วมิจฉาทิฏฐิครอบงำเราถ้าเราเห็นว่าเขาก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังหุ้มอยู่หุ้มกระดูกอยู่มันก็เหมือนกันเขาเดินเราก็เดินเขารู้สึกเรารู้สึกเราสนทนาธรรมเนี่ยเองเดินมีความรู้สึกไหมแต่เหยียบเจ็บนี่เจ็บไหมมีเจ็บมันจะตรงไหมไอ้ตรงกันนั่นคือสัจธรรมมันจะแยกแยะออกให้เห็นว่าเออนั่นคือความจริงคือสัจธรรมสมมติกายมีแต่รู้วิญญาณหกกายเวทนาจิตธรรมได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณหกวิญญาณมันคุมหมดตัวโมหะมันคุมเริ่มนั่นคุมหมดเลยในรูปนั้นตั้งแต่เกิดมาเลยมันคุมหมดตอนนี้เรามาพึ่งปฏิบัติแล้วต้องควบคุมตัวนี้มันคุมเราเราต้องคุมมันให้ควบคุมทุกกิริยาไป พระพุทธองค์จึงเตือนพระอนุนอนุนเธอจะเลยมรณสติทุกลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าอันนี้เป็นหลักจะเลยมรณสตินี่มันมีคุณค่าที่สุดจุดดับที่ดับของมนุษย์ของสัตว์มันจะเลยมรณสติแล้วมันจะหยุดใครไม่ตายนี่คือสัจธรรมไม่ว่าทั้งโลกไม่ว่าทั้งธรรมไม่ว่าใครทั้งแม้แต่พุทธองค์นี้ไม่พ้นขู่ความตายคือมรณสติจะเลยมรณสติแล้วจะนึกถึงว่าตายแล้วได้อะไรทางโลกได้อะไรแยกกันโลกธรรมทำได้อะไรฉะนั้นจะมีพุทธพจน์พุทธเจ้าตรัสว่าโอวาทพุทธเจ้าตรัสว่าทางโลกในเปล่าเราวิจัยอยู่นี่วิจัยจะทำผู้ชมนั่นแหละสติทำผู้ชมมาวิจารณาดูเรามองดูทุกวันนี้ทางโลกมันดิ้นรนพุ่งนอกตลอดเวลาเช้ามาดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อชีวิตของเขาเพื่อความเป็นอยู่เพื่อร่ำเพื่อรวยแต่พุทธเจ้าให้พิจารณาตัวเองในสมณสารูปหรือนักพรตนักเนกขัมมะบารมีพิจารณาหนึ่งเรื่องว่าเรานี่อาศัยเนื่องจากผู้อื่นให้เป็นผู้โสวัสตาวางง่ายสอนง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายเนื่องจากผู้อื่นเขานะพระเจ้าละเอียดมากเลยให้สังรวมออกไปเดินธรรมะภิกษุหันแต่ในหลักคุณธรรมพาภิกษุสมณเณรออกภิกษุหันเพื่อโปรดเวไนยสัตว์เผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้สัตว์โลกรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักการทำอะไรเป็นกุศลไม่กุศลเพื่อให้พ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรอย่างสมัยพุทธกาลก็ได้อริยสาวกมาจากสารีบุตรโมคคัลลาก็คือเป็นตัวอย่างมาคือพระอัจฉริเป็นต้นท่านก็ไม่แสดงธรรมะจนสารีบุตรเห็นพระภิกษุเดินสังรวมอินทรีย์ตอนเดินบาตรสำคัญที่สุดเคยแผ่พุทธศาสนาไปในตัวทั้งรวมอิริยาบถพระสารีบุตรก็เกิดเห็นก็ศรัทธาเริ่มสายตามไปจนกระทั่งที่สุดก็เรียนถามพระอัจฉริที่พระคุณเจ้ามีอะไรดีๆบวชจากสำนักใดใครเป็นอาจารย์ของเธอบวชนานเท่าไหร่ขอแสดงธรรมให้ฟังด้วยเถิดมีสารีบุตรเรียงถามพระอาจารย์ที่ก็ตอบข้าพุทธเจ้าบวชในสำนักสมณโคดมเพิ่งบวชใหม่แสดงธรรมไม่ได้มากขณะท่านเป็นขี้นาศพท่านถ่อมตนนะพูดแต่เนื้อพระสารีบุตรก็ตอบเรียนถามไปว่าไม่ต้องมากขอให้พระคุณเจ้าแสดงธรรมด้วยเถิดอนุวาข้างที่สอง พระจะคิดกับตรงตอบว่าดูก่อนสุบาสุพระธรรมโคดมตรัสว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุดับผลก็ดับสมณะโคดมตรัสอย่างปกติอย่างนี้ท่านนั่นเองพระสารีบุตรตอนนั้นเขาฟังโดยสติสัมปชัญญะบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมตรงไหนเห็นตรงไม่รู้สึกกระแสธรรมเข้าไปเกิดอาปินจึงไปบอกพระโมคคัลลาโมคคัลลาก็ได้เห็นธรรมก็เลยชวนกันไปบวชในสำนักของสมณะโคดมได้ชวนอาจารย์เข้าไปอีกภาษีสมชายหรืออะไรสมชายไม่ไปสารีบุตรถามว่าในโลกนี้ผู้โง่เขาว่าปัญญากับผู้มีปัญญาใครมากภาษีสมชายก็รู้ว่าคนโง่มากผู้มีปัญญาน้อยอย่างนั้นไม่ไปผมอยู่กับคนโง่ดีกว่าอยู่กับคนหมู่มากอันนี้ท้าวเรื่องในตำนานในพระสูตรเทียบเคียงให้เข้าใจอย่างนั้นในเกาะแม้ในสมณะด้วยกันนักบวชด้วยกันในเกาะนี้แหละพระก็มาอย่างเราประสบการณ์ทุกวันนี้พระเดินบิณฑบาตเหมือนกันแต่การจะปฏิบัติทิฏฐินี่คือพระนะมันน่าคือกษัตริย์เห็นผิดเห็นถูกทิฏฐิก็ควรเห็นแต่เห็นผิดมันน่าสูงนะฟังให้ดีนะถ้าเห็นผิดมันน่ามันเกิดทันทีเลยถ้าเห็นตามความเป็นจริงสัจธรรมมันเกิดมันจะเบามันน่าไม่เหี้ยคือสัจธรรมนั่นเองถ้าเราตำเนียสองอย่างนี้ได้แล้วจะเข้าใจเข้าใจในธรรมะเห็นผิดเห็นถูกเพราะว่าทิฏฐิเห็นผิดแล้วมันกั้นตัวมานะมันกั้นมันขึ้นเลยแข็งกร้าวเลยนั่นแหละทีนี้เราจะถามต่อไปว่าทิฏฐิความเห็นมานะเกิดนั่นเนี่ยเกิดจากอะไรนักรู้ทางเกิดจากความรู้สึกพอรู้สึกมันละพอรู้สึกมันตัวอวิชชาตัวโมหะเป็นหน้าตามีโลกกลงอยู่นั่นเสร็จแล้วมันบริหารของมันเลยถ้าเห็นผิดมิสาทิฏฐิโลกกลงขึ้นทันทีเลยถ้าเห็นถูกเราบำเพ็ญสมณธรรมตั้งสติว่าเราจะยอมรับสัจธรรมมาปฏิบัติเพื่อสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงโดยสมมติสมมติสัจถ้ารับสัจโดยสมมติมันจะไม่กุกอย่างหลวงพ่อเดินมาบ่อยๆหลวงพ่อบวชมาเพื่อหาสัจธรรมอย่างเขาชี้หน้าดูถูกก็ได้ไม่มีอันไม่ทางหลวงพ่อก็ตอบทันทีดีดูถูกดีก็ดูผิดฮะคือความจริงของในตัวมันนั่นแหละในคำพูดนั่นแหละนี่แหละโดยสมมติว่าดูถูกแต่ก็เราก็รับดูถูกนั้นถูกต้องแล้วดีก็ดูผิดโทษสามันก็ไม่เกิดนี่คือสัจธรรมโดยสมมุติความจริงโดยสมมุตินี่เรามาปฏิบัติมาศึกษาปฏิบัติคือหาสัจธรรมคือความจริงที่มันมีอยู่โดยสมมุติของมนุษย์ที่พูดออกไป ทีนี้มันด่ากันไอ้หมาเหยียดแม่โดยทั่วโลกคนไม่ได้ศึกษามีไม่มีสัจธรรมมันโกรธทันทีเลยฆ่ากันทันทีเลยฐานะเรื่องมันไม่จริงเห็นผิดละนั่นแหละมิจฉาทิฏฐิละแต่เรามาปฏิบัติธรรมเรามารู้ว่าความจริงโดยสมมุติไอ้หมาเย็นแน่เนี่ยมันไม่จริงเนี่ยไม่จริงจะไปโกงเขาทำไมมันตัดละแต่จะทำนั่นแหละโดยสมมุตินั่นแหละมันไม่จริงอ่ะนี่คือเรามาปฏิบัติหาสัจธรรมเดี๋ยวก็ได้พ่อเย็นเนี่ยมันจริงไหมนี่ผมเคยพูดกับอาจารย์สุนทราแกเจ้าโทษะแกว่าทำยังไงแกไม่ให้โทษะเกิดผมก็บอกว่าอาจารย์ยอมรับความจริงนะที่โดยสมมติว่าเขาด่าเราไอ้หมาเย็นแม่มันจริงมันไม่จริงอ่ะมันไม่จริงจะไปโกรธเขาทำไมแล้วก็ด่าไล่พ่อเย็นแม่มันจริงเราก็ไม่ต้องโกรธเขาอ่ะแกอุทานออกมาจริงก็ไม่โกรธไม่จริงก็ไม่โกรธนี่คือตัวสัจธรรมโดยสมมติเขาด่าเรานี่เรามาบำเพ็ญสมณธรรมนี่เราต้องการหาสัจธรรมอย่างผมไปกับที่ประชิญไปบ้านของที่ประชิญขึ้นรถไฟไปลงช่องแขขึ้นหัวลำโพงไปเจอแม่ค้าอำเภอตะขีนั่งอยู่แฟนเขามาซื้อของเขามองผมก็มองเหลือบสายตามองคนนี้คงจะต้องการอะไรสักอย่างผมไม่ได้เอาแหละผมมีสำเรืองดูอะผมก็นั่งหันหน้ากะขึ้นไปเชิญแล้วฟังหนึ่งหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่โน่นอยู่นี่อะไรต่างๆเขาเริ่มพันธนาคำถามขึ้นมาหัวอาตมาอยู่ชลบุรีจะไปนครสวรรค์ไปอำเภอไปตุ้งทะเลไปลงที่ช่องแคแล้วก็จะไปตุ้งทะเลเยี่ยมบ้านยิปาเนี่ยว่างั้นแล้วคำพูดขึ้นมาว่าหลวงพ่อมีเสน่หานิยมมีอะไรที่พึ่งเสน่หานิยมอะไรค้าขายดีพูดขอบอกว่าโยมอาตมาบวชตาเพื่อหาสัจธรรมก็ได้มาหาของสิ่งเหล่านี้ถ้ายอมมีคำพูดโดยสัจธรรมด้วยความจริงใจโดยเมตตากรุณาโยมก็ขายของนี้เราซื้อมาเท่าไหร่ขอกำไรเท่าไหร่พูดตรงๆไปนั้นเขาคงไม่รังเกียจขอกำไรแค่50 บาทเองไม่ต้องไปหลอกลวงเขาโยมก็ขายเกิดเมตตากรุณาช่วยเหลือกันอย่างเราอาชีพนี้พาณิชย์นี่ต้องอาศัยมันซื้อถูกขายแพงไปอย่างนี้แหละมันก็ไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่กำไรอยู่ที่โยมพูดด้วยความเมตตากรุณาโยมก็ไปได้ถ้าโยมพูดแล้วไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเมตตากรุณาแล้วโยมก็แม้แต่คิดพึ่งหูปากแต่จะเป็นหนาเป็นตันโยมก็ด่าเขาแข่งเอาว่าเขาอะไรต่างๆแม้วันมันก็บินหนีเลยไม่ต้องคนหรอกดังนั้นแหละแกว่าโอ้แฟนก็อยู่ข้างล่างเฮ้ยเอาน้ำมา2 แก้วนี่พระเมตตามาแล้ววะคิดว่าฉันหัวเราะเลยมาถวายแล้วนี่ของจริงมันขำอ่ะนี่ก็เหมือนกันเห็นเราเป็นนักบวชนักพรตพยายามพูดแต่คำสัตย์คำจริงอยู่ในโอวาทในวาจีสุจริตสี่อย่างนี่แหละครับดังนั้นในโลกนี้ทางโลกมันไม่ได้ศึกษามัวสารวนแต่เรื่องธรรมหากินเหมือนกันวิญญาณเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันนี่เรามาบวชมานี่มีผู้ชี้แนะ เราต้องหาแต่แก่นธรรมแม้แต่ในหมู่คณะด้วยกันก็มีความรู้สึกด้วยกันเนี่ยถ่ายทอดกันตลอดนี่สัมผัสมาแล้วผมเห็นมาแล้วผมไม่พูดหรอกแต่ให้เรื่องมันเกิดแล้วผมก็ไล่เบี้ยไปก็ยอมละชอบพูดเรื่องคนอื่นชอบเพ่งโทษผู้อื่นนี่ผิดไม่ได้ดูตัวเองให้พิจารณาตัวเองนะครับเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันมีกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันกินกลับไปแล้วก็ถ่ายเหมือนกันมือหยิบมือวางเหมือนกันเอาตัวสัจธรรมตัวนี้พิจารณาเข้าไปใส่ตัวแล้วคนอื่นก็เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตัวนี้คือสัจธรรมโดยสมมติถ้าเรามาปฏิบัติเอาความรู้สึกกระทบนามรูปเป็นอารมณ์รูปกระทบตาเรารู้เสียงกระทบหูเรารู้กลิ่นกระทบจมูกรู้รสกระทบลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายรู้รู้กระทั่งจิตใจจะเสกปรุงแต่งเรารู้ธรรมารมณ์เกิดขึ้นนี่จะรู้นี่คือวิญญาณผมมารู้อย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรเข้าไปมีปัญหาพอไหมมีปัญหาพอสมมุติแทรกแซงเข้าไปมีเรามีเขามีมึงมีกูมีหญิงมีชายมีอะไรต่างๆนี่เกิดปัญหาขึ้นมาโลกวุ่นวายขึ้นมาตัวรู้สึกตัวเดียวโลกโกรธหลงอยู่ตรงนั้นเองพอตัวรู้สึกมันตัวโมหะตัวหลงแล้วก็มีดีไม่ดีอยู่ตรงนั้นเองแล้วขาดอะไรขาดได้สติสัมโพชฌงค์มีจายะสัมโพชฌงค์เข้าไปวิจัยมันพิจารณามันปิดกั้นมันที่จริงของเราเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันทำไมจะต้องเห็นผิดนั่นคือมิจฉาทิฏฐิไม่เอาสัจธรรมมารองรับความรู้สึกของเราเราเดินตามความรู้สึกไปความรู้สึกมันก็ไม่กั้นนะแต่เราขาดความเพียรขาดการวิจัยสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์วิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยอยู่กับมันความรู้สึกมาแล้วก็วิจัยเขาเราเหมือนกันนะเอาสัจธรรมเป็นพื้นฐานตั้งปณิธานไว้เราจะต้องบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อหาสัจธรรมมันมีสัจธรรมอยู่ก็คือสองอย่างสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะที่ผมเคยบรรยายมาแล้วอธิบายมาแล้วเบื่อกับพี่กันนี่เราอยู่ในโลกสมมุติเรามาเรียนสมมุติว่าเราว่าเขาว่ามึงว่ากูนี่มันสมมุติถ้าเรามาแต่จับความรู้สึกไปขณิตัวปรมัตถ์โดยสมมุติว่าวิญญาณหกว่านามรูปพวกนี้มาจากธาตุขันธ์ในยตนะธาตุสี่ผมพูดมาแล้วประชุมเข้าคือขณะความรู้สึกเกิดพอรู้สึกเกิดมันก็ต้องมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณขึ้นมานี่ตัวขันธ์ห้าก็ย่อมมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์บุคคลตัวตนจึงมีขึ้นครอบงำเราแล้วย่อมลงก็คือนามรูปหรือกระทบแล้วรู้รู้กระทบตารู้เสียงกระทบหูรู้กลิ่นกระทบจมูกรู้รสตกเล่นรู้เย็นรสตกกายรู้รู้กระทั่งจิตใจได้สิ่งปรุงแต่งไอ้นั่นเราเอาสตินี่ตามดูมันตามดูอยู่ทุกทวารเนี่ยแล้วมันจะย่นลงพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพระเจ้าวางไว้ให้อยู่ไปเรื่อยๆนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ทรงชัยคือความตายแล้วมาปัจจุบันนึกถึงตายบ่อยๆนั่นคือความจริงคือสัจธรรมแล้วเราจะได้รู้ความจริงว่าพอตายเรื่อยๆตายเรื่อยมันก็คลายตายนิดตายหน่อย เราไม่เห็นแต่เราเอาตายนั้นมาเป็นอารมณ์ก็มันตายวันตายคืนตายทุกนั่งยืนเดินนอนเกิดดับก็มันตายไปเรื่อยๆตายเอาตายภาวนาตายตายไปมันก็คลายความคิดผิดเห็นผิดมานะมันก็ลดลงไปเรื่อยๆกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิมันอยู่ในสายพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาปัตติผลสักขีทานนะสกามีผลนาคามีมังนาคนเชิงเอรหัตมรรคอรหัตผลถึงที่สุดจนทำลายความรู้สึกหมดก็อรหัตผลเหตุดับผลก็ดับถ้าเจตสิกดับความทุกข์มันดับเจตสิกดับทุกข์ดับเมื่อกายล่ะเมื่ออัตตาล่ะก็ทำลายตัวรู้สึกเสร็จทำลายอัตตารู้สึกหมดตัวโมหะหมดก็หมดกันเลยนั่นเข้าสู่นิพพานนั่นกันละเป็นเจอแห่งความว่างเปล่าแล้วมันจะไปมองทั่วโลกไปหมดเลยเหมือนก้อนหินโยนลงแม่น้ำก้อนหนึ่งมันจะตีไปหมดเลยกระจายไปหมดเลยไม่มีขาดตอนลักษณะนั้นนั่นเขาเห็นชัดล่ะเห็นด้วยล่ะเห็นด้วยสติปัญญาทำงานด้วยสติปัญญาไม่ได้ทำโดยกิเลสตัณหาโลกก็หลงไม่มีแล้วแต่ทั้งโลกเขามองเรามองไปนอกเหมือนกันกินเหมือนกันมือหยิบมือวางเหมือนกันพูดมีเสียงเหมือนกันมีเรื่องราวเหมือนกันไม่ว่าทุกกรณีภายนอกเหมือนกันหมดแหละเหมือนพุทธชนแต่จิตใจของท่านต่างกันจริงๆท่านไม่ควรจะพูดหรอกพูดในหมู่คณะของเราเนี่ยเพื่อต้องการเนี่ยบางครั้งหลวงพ่อนั่งพิจารณาทุกคืนนะเวลาดูข่าวเสร็จก็มานอนพิจารณาข่าวข่าวก็ผ่านไปรูปผ่านตาไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเสียงผ่านหูไปกินจมูกผ่านจมูกไปรูปผ่านปากแล้วไปเยื่อแล้วผ่านกายไปน่าเอาอะไรไม่มีอะไรจะเอาแม้ร่างกายของเราก็จะเน่าเปื่อยสลายไปในที่สุดไปสู่ว่าไม่มีอะไรหรือผู้อยู่เอาอะไรก็เห็นตาดำดำนี่นี่คอยชี้แน่คอยจูงคอยตัวใช้กับไอ้ตาดำดำนี่ยังมีความรู้สึกอยู่ก็นึกว่าพยายามครับนี่คือประโยชน์ท่านประโยชน์ตนเองประโยชน์ท่านในปัจจิมโอวาทของพุทธเจ้าจึงพยายามอยู่บางคนดื้อพูดอย่างนี้ไปอย่างโน้นไปอย่างนี้เหมือนฝอยตึกก็ปล่อยนานๆจะเย้าเล่นสักครั้งหนึ่งแย่ดูถ้าคนไหนมันพอจะดึงได้พูดจู้จี้ได้พอจะอ่อนโยนได้ก็จี้หน่อยจูงง่ายหน่อยทีนี้ฉันไม่มีแรงจะจูงถ้าดื้อรั้นฉันก็บ่อยจะดึงง่ายหน่อยฉันก็พูดบ่อยหน่อยไม่ออกกำลังอ่ะนี่ลักษณะนี่พูดในชั้นเลยวันนี้8ค่ำก็อยู่ในมรรค8นั่นแหละมรรค8ย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาย่นลงก็คือกายกับใจกายกับใจย่นลงคือเอกายมรรคต่างสายต่างแห่งผู้เดียวผู้เดียวนั่งยืนเดินนอนอยู่พิจารณาอยู่ตัวอยู่นี่คือหลักความจริงเราบวชหาหลักความจริงอันนั้นเราต้องใช้สติให้มากการจะพูดกับใครในหมู่คณะเนี่ยให้พยายามใช้สติเพราะว่าพวกนี้ยังจิตเป็นทุกชนอย่างน้อยๆก็เพียงรู้มูปปาเนี่ยอาจจะพูดไปกระทบเกิดปัญหาละคุณมัวขึ้นมาละโต้เถียงขึ้นมาละถ้าไม่คนพูดเนี่ยเจตนาดีนะปรารถนาจะดีแต่คนละมันไม่ดีอ่ะนี่ฮะเข้าใจตัวนี้เกิดชนวนขึ้นมาละโต้เห็นผิดมันมีได้ความเนี่ยอย่างหลวงพ่อนี่เคยไปวัดเขาเนี่ยมหาตองก็ดี เกียรติภาพที่จบอภิธรรมบัณฑิตเขาก็ปรารถนาดีรู้นะรู้ว่าเขาปรารถนาหลวงพ่อมาเรียนแล้วเก่งเรียนอะไรเรียนสมมุติหนึ่งสภาวะรับรองนะหลวงพ่อว่าสภาวะมันก็สมมติถือเขาก็ชี้มาตัวหลวงพ่อเลยเรียนตัวหลวงพ่อต้องใช่นี่ตัวหลวงพ่อนี่สมมติขันธ์ห้าสมมติพระเจ้าให้วางซะแล้วพ้นดวงทุกข์ทั้งนั้นเลยเขากราบทั้งคู่เลยพูดไม่มากหรอกไอ้ความคือเขาต้องการให้เราดีเนี่ยดีเก่งมันมีอยู่รู้ไม่ใช่ไม่รู้นี่คือควรมึงแต่เราก็พูดตามสภาวะที่เขาต้นที่สุดยอมสยบนี่เขารู้ปริยัติแต่แล้วมันก็ลงเอ่ยสยบที่ตัวเห็นผิดนี่ร้ายที่สุดแล้วต้องวิจัยตัวนี้มีสองตัวเห็นผิดเห็นผิดฉะนั้นเราการจะพูดอะไรไปเนี่ยเราต้องดูจิตเขาก่อนผมผ่านมาแล้วอย่างดร.นรงค์อาจารย์ฉันเลยให้เขาพูดนักเขาก็ไม่ฟังและไม่รู้จิตเขาก็เลยไปว่าเขาเป่าปีรู้ฝ่ายเขาก็โกรธที่ฉันประชาชนพอมาให้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดไปพูดไปดูครับแกพูดออกมาผมไม่ดีเองทั้งนั้นหลวงพ่อเบรกกันทีเลยหยุดนี่อาจารย์ให้เข้าใจนะไม่ใช่อาตมาว่าหลวงพ่ออาจารย์นะในเรื่องพูดตามสภาวะธรรมพูดไปตามวิถีของกรรมครับผมไม่ได้ว่าคิดอย่างนั้นหรอกอ้าวอย่างนั้นให้เข้าใจตอนนั้นซะถ้าเรารู้สภาวะจิตของเขารู้ทันตรงนั้นให้แก้เขาตรงนั้นมันงั้นปล่อยไปแล้วมันคิดผิดนี่ถ้าเขาว่าเราเสียแล้วเกิดอาภูชนนี่มันต้องเบรกคันตรงนั้นเลยนี่เรารู้ว่าละจิตพอเขาออกปากพับผมมาดีนั่นเราต้องพูดให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจผิดเองนี่เรารู้ว่าละจิตครับรู้คำพูดเขาไม่ใช่พูดแล้วไม่ได้ดูจิตเขาเดี๋ยวพ่อถูกชาวพูดไปเลยคือคนให้คันคุณว่ามันจะต้องรับทันทีเลยอันนี้คุณสนใจในธรรมะเดี๋ยวไปพูดกันให้เรื่องมาเราแก้นี่ลักษณะเห็นนั่นน่ะผมอยู่การอยู่เนี่ยผมจะค่อยปล่อยผมดูออกใครต้องการธรรมะต้องการอะไรเนี่ยใส่ใจคนใส่ใจสนใจในธรรมะคุณไม่ใส่ใจนี่สังเกตดูมันมีลักษณะอยู่ถ้าเราสนทนาธรรมกันนี่พูดธรรมะสนใจมันจะมองกันตาต่อตาสนกันถ้าบางคนมองข้างเอาข้างเลยลักษณะมันไม่เอามันเอาหูฟังตามันไปนู่นแต่หูมันไม่ฟังหรอกมันเอาข้างฟังก็มีคนหันหลังไปเลยจิตมันสั่งตลอดเวลาน่ะเจตสิกมันสั่งเรารู้อันทั้งเจตสิกมันแค่นั้นเรามาศึกษาปฏิบัติเราต้องรู้เจตสิกรู้ตัวรู้เจตสิกนั่นแหละแล้วอ่านของเราออกต่อไปมันจบแล้วเราอ่านออกมันเรียนรู้จากมันนั่นแหละแล้วเราจะอ่านมันออกหมดจบแล้ววิญญาณหกมันแล้วจะมีเจตสิกไม่ฮะวิญญาณหกในตัวเรานี่ครบหมดแล้วไม่มีเจตสิกสองตัวนี่เขาเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานมีกายก็ใจเท่านั้นทีนี้เราย่นลงขึ้นมาใจคือตัวจิตตัววิญญาณลงแล้วก็มีเจตสิกตัวปรุงแต่งตัวทุกข์ตัวตัณหาแหละพูดง่ายๆชัดๆหน่อยมีลมทะเยอทะยานตัวนี้เองถ้าไม่มีตัวนี้มันก็กิเลสหมดเป็นกิริยาไปวิญญาณหมดก็หมดเลยเป็นอาการของจิตไปเป็นกิริยาเลยถ้าจะด่าจะว่าอะไรก็ว่าไปดิมึงชมไปมึงชมไปมึงด่าไปฉันเลยไม่รักเลยนั่นแหละเห็นนั่นฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยเขาจะกั้นเลยไม่ให้เข้าไปกลัวจะไปล่วงเกินกลัวจะไล่ให้ท่าเขาขุ่นมัวขึ้นมาครับเกิดกรรมขึ้นไปแต่เราไม่ถือพระเจ้าท่านก็ได้ไปกีดกันใครบางทีท่านก็ไปอย่างในพระสูตรบางทีท่านลงมาในธรรมสภา เจอพระชนทนากันตุ่มตามต่างๆ